ξέρουν όλοι, παλιοί και νέοι καναράρχες, ότι η νοημότητα θα επιβληθεί. Γιατί τα ανταβατζηλίκια τελειώσανε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Ναι, τελείωσε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Τελείωσε. Ο Καλοχαιρέτας. Ναι. Και λοιπόν, ο Κατρούγκαλος μαζί και οι δύο. Ξεβρωμήσαμε, ρε παιδί μου. Ξεβρώμησε ο τόπος, ευτυχώς. Ο Καλοχαιρέτας έλυνε θέματα από εκείνη την ταινία Στουρνάρα 288, νομίζω. Έλυνε θέματα γενικότερα εκεί στο διαμέρισμά του. Από τότε μας στοιχιώνανε κάποια ονόματα. Εννοείται. Τα Στουρνάρα. Πιο απ' όλα. Το Στουρνάρα, ναι. Ο Κατρούγκαλος έχει τελειώσει τη διαπλοκή. Έτσι. Αν κάποιος. Όχι μόνο ο Κατρούγκαλος. Τώρα είναι άδικο. Α. Και ο παπάς. Εννοείται. Όχι, ο Κατρούγκαλος το λέει. Αν κάτι έχει συμβεί, φαίνεται αυτό μετά και το διαγωνισμό, είναι ότι έχει τελειώσει η διαπλοκή. Ναι. Όλο αυτό που ζείτε δηλαδή, και βλέπετε, δηλαδή παλιούς. Κόψε και φάτσα νέους, και βγάλε συμπέρασμα που λέμε. Και νέους, και με το καθαρό τοπίο που έχει διαμορφωθεί και με το πώς έγινε ο διαγωνισμός, αν κάτι τελείωσε, είναι η διαπλοκή. Πραγματικά δηλαδή είμαστε μια χώρα χωρίς διαπλοκή. Τόσο απλό. Ήταν αμετάβλητος όμως. Καλά έκανε και αυτό. Έκλεισε τρεις μέρες μέσα. Αν ήταν να τελειώσει η διαπλοκή, καλά έκανε και το έκανε αυτό. Σωστό. Καλά έκανε και το έκανε. Δεν έχουν να δώσει κανείς από τους τέσσερις τα λεφτά. Πρώτον. Ο ένας είναι. Κάποιοι δεν θέλουν κιόλας. Εννοείται. Μα δεν θέλουν. Τι να θέλουν. Κάτι που στοιχίζει 10 εκατομμύρια, αν θέλουν, το δώσει 70. Θα μου πεις γιατί για χτύπησε 70. Γιατί έτσι όπως ήταν η διαδικασία. Το 10 πόσο ορίζεται ότι στοιχίζει 10. Τι πόσο ορίζεται. Γιατί στοιχίζει 10. Γιατί κάτι. Ίσως στοιχίζει πιο κάτω. Ξέρω εγώ. Πόσο στοιχίζει. Βλέποντας 10 τα... λέμε ένα 10 μόνοι μας. Μπορεί να στοιχίζει 8, 5, 3. Ναι, το 10 έχει βγει από κάτι μελέτες που έχουν κάνει. Το Φλωρεντίας και αυτό. Να βάλουμε 12. Το Φλωρεντίας. Καμία αντίρρηση. Πάντως δεν στοιχίζει 70. Όχι, δεν στοιχίζει. Σε μια διαφημιστική αγορά των 200 εκατομμυρίων που μας έχουν ζαλίσει με όλα αυτά. Μήπως όμως ανεβαίνει η αξία της δουλειάς μας. Αν δουλεύουμε σε ένα κανάλι που έχει ψηλά αγορασμένη άδεια. Καναλάρχης που έδωσε 50, 60, 70 εκατομμύρια, 40 για να πάρει άδεια, θα σου μειώσει το μισθό. Α, είναι αντίθετοι οι υπολογισμοί. Προφανώς δεν βγαίνει. Δηλαδή, ούτε αυξήσεις προβλέπει αυτό. Ποιες αυξήσεις. Ότι έχουμε λεφτά. Δίνουμε για άδεια, άρα δίνουμε και στους οργανωμένους να πάμε. Πας καλά. Αφού αναδιανέμεται η πίτα. Θα έρθει πίτα. Περισσότερο χρήμα στους τέσσερις. Ποια πίτα. Δεν είναι υπολογισμένα όλα αυτά. Σκιτζίδες είναι ριτζίδες. Τι είναι αυτά που λέτε. Το δεύτερο και αδίστακτοι σκιτζίδες και αδίστακτοι. Κάνω πάσα ιδέα για την ψήφο μας, αδέρφια. Τι χάνεις, την έδωσες έτσι απλόχερα. Πάσα, ναι. Το θέμα δεν είναι ότι την έδωσες μόνο εσύ. Την έδωσε και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που το πίστεψε όλο αυτό ότι θα γινότανε. Κάποιοι το πιστεύουν και ακόμα. Πάρα πολύ. Πάρα και πολύ. Αυτό είναι το ωραίο. Και ότι δεν σας αρέσει ωραίο. Που τα βάζει με τη διαπλοκή, γιατί είστε μέσα σε αυτά διαπλοκή. Και. Ναι, πιστεύει κανείς, δηλαδή. Οι προηγούμενοι ήταν διαπλεκόμενοι. Έπαιρναν δημόσια έργα, τους ξέρουμε, τους ζήσαμε και μάλιστα στην περίπτωση του Μέγκα συμπεριφέρθηκαν και εσχρά και οι τρεις ιδιοκτήτες μεγαλοσχήμονες αυτού του τόπου που κυριαρχούν επί δεκαετίες έχουν αφήσει απλήρωτους 500 εργαζόμενους. Απλήρωτους όμως κανονικά. Και τους κοροϊδεύουν κιόλας. Δεν και είναι αυτό. Κοροϊδεύουν. Ότι υπάρχει λύση, ότι έχουμε λεφτά και ότι θα το φτιάξουμε και θα κάνουμε και συνεχίζουμε. Ακόμα τους κοροϊδεύουν. Ακόμα, ναι, ναι. Και οι προηγούμενοι ήταν αυτοί που ήταν. Έτσι λειτουργούσαν τα μέσα, έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος. Είχε διαπλακεί, τους έδωσε άδειες όπως τους έδωσε. Ναι, έρχονται αυτοί να βάλουν τάξη και με το διαγωνισμό με τους παλιούς που μείναν και με τους καινούριους που μπαίνουν, πατάχθηκε και ήρθε η κάθαρση. Είδες κάποιον να παίρνει δημόσια έργα από αυτούς. Ένας παίρνει. Α, ναι. Άκου τώρα. Ένας από αυτούς παίρνει. Σιγά. Έχει επωφεληθεί κάποιος άλλος. Τι εννοείς. Λέω. Από την κυβέρνηση, όχι, τι είπα να πει. Ακόμη επειδή όχι. Μπορεί να κάνει βρωμοδουλειές άλλες, να είναι υπόδικος, να είναι προφυλακιστές, να έχει κριθεί και αυτά πάει να πει ότι είναι διαπλεκόμενος. Όχι. Και αλλά... αν κάνει λάθος η δικαιοσύνη. Άλλο λέω εγώ. Εγώ σου λέω ότι κάνει λάθος η δικαιοσύνη. Εννοείται, δεν το συζητώ. Εγώ λέω άλλο. Με τέτοια ποσά ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει κανάλι αν δεν διαπλακεί. Αυτό ναι. Με αυτά τα ποσά, δηλαδή κάποιο που έδωσε, οι δύο καινούργοι δώσαν 51 ο Καλογρίτσας και 73-4 πόσο έδωσε ο Μαρινάκης. Αν ξεκινήσουν από το μηδέν, θέλουν και κάποια άλλα εκατομμύρια να στήσουν ένα κανάλι. Δεν βγαίνει αυτό. Όχι κάποια άλλα. Δεν βγαίνει. Πολλαπλάσια του ναι. 70 αριού που δεν δώσανε. Βγαίνει αυτό. Οπότε εκεί ή αναγκάζεσαι να διαπλακείς ή θα αναγκαστείς να κάνεις κάτι άλλο ή όλα τα ενδεχόμενα εκτός από το να έχεις μια υγιή επιχείρηση. Υγιείς επιχειρήσεις δεν είναι τα κανάλια. Δηλαδή είναι στο όριο. Με τέτοια ποσά δεν είναι. Στο όριο, με τέτοια ποσά δεν είναι. Και με αυτή τη διαφημιστική αγορά δεν είναι. Ναι. Οπότε όλο αυτό. Γιατί στα 75 εκατομμύρια που πρέπει σε 10 χρόνια να βγουν, είναι 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι, 3 χρόνια να βγουν. Τα 75 εκατομμύρια. Όχι, είναι που σε 10 άδεια... χρόνια. Η άδεια είναι για 10 χρόνια. Ναι, η άδεια. Αλλά τα 75 για το Μαρινάκι. Όχι από την τσέπη εννοεί. Ναι, πρέπει να τσέπη θα βγουν, αλλά πες ότι πρέπει να τα βγάλει πίσω. Πρέπει να βγάλει 7,5 το χρόνο. Ο Α που είναι πρώτο κανάλι βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι θα κάνει τα νέα κανάλια να βγάλουν 75? Δεν υπάρχει. Οπότε καταφεύγει σε άλλου τρόπου. Ίσως προφανώς γι' αυτό να το θέλει και η κυβέρνηση. Καλά, μπορεί και εκεί μπάρει. Θέλω ρε παιδί να πάρω ένα κανάλι. Δεν θα το βγάλω. Δημάει παράτα μα. Θέλω να αγοράσω, γιατί αυτοί που πήγαν εκεί είναι επιχειρηματίε πρώτου μεγέθου. Θέλαν όλοι να αγοράσουν κάτι ζημιογόνο. Και πλειοδότησαν για κάτι ζημιογόνο. Δεν νομίζω. Θα αγοράζαν το Megamind. Δεν το θέλει κανείς όμως το Mega. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Άσο και ήταν το πλειό συνεργαζόμενοι. Μπορεί να ανεβάσει τα εισιτήρια του Ολυμπιακού. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Κάτι άλλο να γίνει. Και ο Αλαφούς που έχει του Παναθηναϊκού. Οι άλλοι δύο που δεν έχουν ομάδες. Τι θα κάνουν. Να μπορεί να μειώσει του μισθού στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία ο Κυριακού. Που έχει αντένες. Έχει αντένες. Έχει κάτι αντένες εκεί. Αντένες εκεί. Λοιπόν, και βγαίνει ο Κατρούγκαλος πριν λίγο από το Μαξίμου και είπε κάτι που το λένε συνέχεια όλοι και βουλευτές και τέτοιοι. Γιατί υποτίθεται τώρα. Την κάρτα ενεργείας, είπα αυτό. Όχι, πάλι. Όχι, περίπου. Το θέμα είναι αν, αν πετάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς. Οι πιο πολλοί είναι τεχνικοί και διοικητικοί σε ένα κανάλι παρά δημοσιογράφοι, επειδή λένε ότι ασχολούμαστε μόνο με τους δημοσιογράφους. Και υπάρχει αυτό το θέμα ότι σε υγιείς επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει σε επιχειρήσεις που λειτουργούν, όπως είναι το Star και το Α. Που δεν πήραν άδεια, θεωρητικώς αν δεν κάνουν κάτι, σε τρεις μήνες κλείνουν. Άρα μένουν έξω οικογένειες, περίπου 2.000 οικογένειες. Όχι από το Στάρ και τον Αλφα. Οικογένειες. Από το Στάρ και τον Αλφα για 2.000. Λίγο ναι, ναι, είναι, βάζουν μέσα και το Μέγκα που έχει αυτό, ναι. Βάζουν και το Έψιλον και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Οικογένειες όμως είναι αυτά, δεν είναι άτομα. Ναι. Λοιπόν, οπότε και έρχεται τώρα ο Κατρούγκαλος, είπε πριν λίγο, όπως το έχει πει και παλιότερα άλλος, και λένε θα μεριμνήσουμε. Κάποιος είπε και ο ΑΕΔ. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει, θα λειτουργούν αυτά τα κανάλια και ως συνδρομητικά και ως δεν ξέρω εγώ ποια άλλη καλωδιακά ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη φόρμουλα. Γιατί σε κάθε συνδρομητικό έχει 500 άτομα. Ο Α έχει 500 άτομα. Στην Αμερική. Επειδή είναι πανελληνίας εμβελίας. Άμα γίνει συνδρομητικό, δεν χρειάζεται τα 500 άτομα, ούτε τα 15 σύριαλ, ούτε τις 15 εκπομπές που έχει. Άρα θα πεταχτούν στον δρόμο. Αυτή τη βλακεία που αναμασάνε και λένε ότι τα είχαμε ενδιαφέρονται και φροντίζουν ποιος ο Κατρούγκαλος. Τι θα κάνει ο τεχνικός, ο καμεραμάν, αν χάσει τη δουλειά του και καλά ότι έχει έγνοια γι' αυτόν. Ναι, ναι, κυρίως. Ή το ίδιο παπάς. Καλά, βέβαια. Περίμενα, ακούμε τώρα τη μία πλευρά, αλλά η κυβέρνηση έχει κι άλλο πόδι. Ας πούμε, λέει, ο Σπίρτζης λέει ότι θα γίνουν παραπάνω θέσεις εργασίας τελικά. Γιατί δεν ακούμε άμα το λέει ο Σπίρτζης. Το λέει ο Σπίρτζης. Ό,τι πει ο Σπίρτζης. Ο κουμπάρος. Έκλαψε. Όταν το είπε. Όχι, όταν έκλαψε ο Σπίρτζης που λέμε. Όταν έκλαψε ο Σπίρτζης. Δεν έκλαψε ο Σπίρτζης. Είχε κλάψει για το στη ελληνικό. Βουλή είχε κλάψει. Για το ελληνικό δεν ήταν. Τι ήταν. Στη Βουλή. Το ΤΑΙΠΕΔ. Ότι δεν συμφωνεί με όλα αυτά που ξεπουλάει το ΤΑΙΠΕΔ, εν πάση περιπτώσει. Ξεχούλα είναι ο άνθρωπος και το κατηγοράμε. Δεν είναι μακριά και η μέρα που θα κλάψει και για εργαζόμενους. Όχι. Καναλιών. Εξαρτάται. Τις κάμερες. Πόσες κάμερες. Δηλαδή σε μια κάμερα δεν κλαις. Έφαγε ένα κράξιμο. Στη Βουλή που σε βλέπει όλη η Ελλάδα κλαις. Ένα κράξιμο στην Καλαμάτα το έφαγε. Για ποιο λόγο. Είχε πάει να επισκεφτεί τους πλημμυροπαθείς την ώρα που σφουγγάριζαν. Για ποιο λόγο έφαγε. Πήγε πάνω να τους δει. Α. Τον κράξανε λίγο εκεί, όπως γίνεται συνήθως. Έπιασε μάπα. Όχι. Τίποτα. Αυτό ζήτησε μια κυρία, λέει, πάρε να φτιάρει κι άλλα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Να μείνουμε να πάμε τώρα στο εξή. Φτιάρι, τι ήταν, λίγο περίεργο. Δεν σκαψολάκου. Όχι, λάσπε. Ακούγεται περίεργο. Πάει ο άλλο με το κουστούμι να δει. Την ώρα που άλλο ξεφτιαρίζει και έχει πλημμυρίσει το σπίτι μέχρι το λαιμό. Τουλάχιστον είναι ένα θέμα. Επί Καραμαλή ή η Βάσο παλιά, θυμάσαι, έβαζε μια μπότα, μια γαλότσα. Δηλαδή πήγαινε στον Κυφισό με μια γαλότσα. Κυφισό, ο Καραμαλή σε κάθε event μασόκι. Φορούσε ένα μπουφανάκι ανάλογο. Όχι, είναι δημοκρατά. Ανάλογο. Στα χιόνια είχε ντυθεί χιόνια. Ναι, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιώργο στα χιόνια που στον Μπαϊρακτάρ είχε ντυθεί απλό λαϊκό. Για να πέφτουν και τα λάδια εδώ δηλαδή από τα σουμπλάκια τζατζίκια. Τέλο πάντων υπήρχε ένα επικοινωνιακό κάτι. Αυτοί οι σκιτζίδε πια. Όπω πάνε και συναντώνται. Με τον πρόεδρο Ομπάμα, ναι. Έτσι πήγε και στην Καλαμάτα να δει τις λάσπες. Με την ίδια λάσπη που θα είχε πάνω το κουστούμι, θα πιάνε τον Ομπάμα. Το ίδιο κακοραμένο και χυμένο σακάκι, τουλάχιστον δεν φοράς γραβάτα, εντάξει. Α, ράψου, αγάπη. Ράψε ένα σακάκι. Ράψου. Πάνω σου να το ράψει, να φαίνεται. Εκτός αν τους το ράβουν πάνω τους, αλλά επειδή παχαίνουν όλη αυτή την πορεία, δεν γράφει καλά δεν πάνω τους. Και άλλοι παχαίνουν, εκτός από τον Τζίπρα, παχαίνουν και άλλοι. Να του στεναχώρια, ρε Αποστόλη, του έχει κάνει. Αέρα είναι το ότι φουσκώνουν. Από το ξεφύσει. Το άγχο. Μαζεύει αέρα μέσα. Μαζεύει αέρα. Τι να το βελονιάσει κάποιο, να φύγει ο αέρα κάπου, να γίνει ένα ρουγουλατό. Έχουν θέματα εδώ. Τα σαν τα καλοριφέρ, δεν έχει αυτό το κλειδί του καλοριφέρ να φύγει. Πώς κατάφεραν το τηλεοπτικό τοπίο, έτσι όπως ήταν, που είχε και κανένα δυο φίλους κανάλια, να το πούμε και αυτό, να τους έχει όλους απέναντι σε αυτή τη φάση και να έχει δημιουργήσει τέτοια αναμπουμπούλα. Να έχει δημιουργήσει τέτοια νομικά κενά. Γιατί οι τέσσερις άδειες δεν προκύπτουν από πουθενά, δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανείς, ούτε παιδί δημοτικού, το βλέπει ο καθένας τι αμηχανία νιώθουνε. Τα πόθεν έσχες που τώρα είπαν ότι ισχύουν μόνο για την πρώτη δόση. Όχι για το σύνολο του πόσου που πλειοδότησαν. ο καθυστερημένος Καλογρίτσας, ναι. Όλο αυτό που έγινε με το διαγωνισμό που μπάζει λίγο γιατί ήταν λίγο τζόγος, κάπως εξελίχθηκε. Ταβάνι δεν υπήρχε, ναι, ήταν ναι. Λίγο. Που μπήκανε στην ίδια μοίρα επιχειρήσεις. Δεν ήταν. Όχι. Μπήκανε στην ίδια μοίρα επιχειρήσεις που έχουν 500 εργαζόμενους και 10 χρόνια ζωής επιτυχημένης. Και ριτζίδες που δεν που έχουν ήρθε, ούτε μηδέν. Καλημέρα, γεια σας. Θέλω να χτυπήσω και εγώ την ίδια ακριβώς μοίρα μαζί με τον άλλο, με τους 500 εργαζόμενους. Όλο αυτό. Ο Σαβίδης, ο Σαλαγός. Ο Σαβίδης που είπε μετά αυτά που είπε. Όλα αυτά τα πολύ ωραία. Πώς κατάφεραν λοιπόν άλλο ένα θέμα που ήταν αμαρτωλό, ναι, από τους προηγούμενους, πώς κατάφεραν να το κάνουν μπάχαλο και Φέρημα. Αυτό, γιατί με ό,τι έχουν καταπιαστεί, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ακόμη από και μια κυβέρνηση αριστερή, κομμουνιστική που έχουμε. Όχι κομμουνιστική. Όχι, δεν αριστερή. Κομμουνιστική. Όχι, όχι, δεν θέλω. Επειδή είπες για Κατρούγκαλο, μπερδεύτηκα. Εντάξει, αλλά. Είναι ένας υπουργός, δεν είναι όλη η κυβέρνηση. Ναι, είναι ένας κομμουνιστής. Κοίτα, είναι δάκτυλος κομμουνιστικός. Είναι όμως τώρα, περίμενε. Όχι, όχι, θα σου λέγω ότι είναι ο Παπάς, γιατί είδα μια συνέντευξή του, ναι. Και πίσω ο Παπάς στο Μέγαρο Μαξίμου έχει ένα σκίτσο του Μπελογιάννη. Α, σκυλεύτηκε και ο Μπελογιάννης. Κανονικά όμως. Κανονικά. Λογικό. Έχουν Νίκος... αφήσει κάτι όρθιο. Λογικά. Όχι, όχι, τι να αφήσουνε. Λογικό ο Νίκος Παπάς, εκεί που υπάρχει και εκεί που συναγελάζεται, θέλει να έχει κάτι ηθικό δίπλα του. Είναι το μόνο ηθικό. Ένα κάδρο που είναι πίσω του. Αλλά τον Μπελογιάννη, τι ακριβώς σχέση έχει ο νυν υπουργός αυτής της κυβέρνησης με όλα αυτά που κάνει, με τα μνημόνια που έχει φέρει, με τις περικοπές συντάξεων, με τις ιδέες που δεν έχει κανείς από αυτούς τους υπουργούς και που δεν θα ήταν διατεθειμένος να κάνει τίποτα για να τις υπερασπιστεί, με κάποιον που εκτελέστηκε λόγω των ιδεών του. Και επέμεινε μέχρι τέλους. Δεν έκανε την κολοτούμπα, ούτε έβγαλε έρπη, ούτε σε 17 ώρες τα γύρισε όλα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Νομίζω πρόκειται για παρεξήγηση. Ζήτησε ένα πίνακα με λουλούδια. Δεν το έχει πήρε για τον Μπελογιάννη. Το πήρε για το γαρίφαλο. Ήταν το γαρίφαλο με τον άνθρωπο. Σου λέει, θα είναι τα δειλινά αυτό. Κάτι. Από το σκυλάκι. Θέλω ένα πίνακα κάπου. Το γαρίφαλο με τον άνθρωπο. Όχι τον άνθρωπο με το γαρίφαλο. Το πήρε για το λουλούδι. Εκεί να εστιάσει. Εκεί έγινε. Το φέρανε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω νομίζω να πω. Νομίζω είναι το σκίτσο του Πικάσο που έχει κάνει για τον Μπελογιάννη. Ναι, που είναι αυτό σε μια γραμμή με ένα κόκκινο γαρίφαλο. Αυτό που θέλει μια αριστερή κυβέρνηση, τι θες από μια αριστερή κυβέρνηση? Να έχει απέναντί της όλες τις εξουσίες και τους επιχειρηματίες, τους διαπλεκόμενους. Αυτό ας πούμε γιατί δεν το χειροκροτούμε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δηλαδή, δεν είναι ευτύχημα για μια αριστερή κυβέρνηση να τιμήσουν όλα τα κανάλια? Όχι. Να έτσι. Την βρίζουν. Πώς? Να τους έχεις απέναντί. Τι θες, να συναγελάζονται? Αριστερή πραγματική κυβέρνηση, ναι. Είναι αυτή που παίρνει την εξουσία των πλουσίων, των ολιγαρχών. Και τη δίνει στο λαό. Πες μου σε αυτή την περίπτωση. Περίμενε. Ποια εξουσία πήρε Σάββατο και την έδωσε? Σάββατο, ΔΕΘ, κοντή γιορτή. Τι θα γίνει? Θα δώσει εκεί στον κόσμο. Τι θα δώσει στους εργάτες, στους πόντιους που θέλει και Σαφίδη? Έδωσε πριν 2 χρόνια και είδες τι πήρε. Θα δώσει 246 εκατομμύρια έχουμε να δώσουμε τώρα. Αυτά έχουν προϋπολογιστεί, θα πάνε αλλού. Θα πάνε στο χρέος. Άλλα θα πάνε. Αυτά θα πάνε εκεί και άλλα θα βγάλουμε. Βάλε διαφημίσεις, Μάρια, μην βάλεις τους Κατρούγκαλους. Άσου, παιδί μου, να γιάσουν αριστεροί άνθρωποι. Έχουμε απέναντι διαπλοκή πρώτη φορά, τους κλείσαμε μέσα και γκρινιάζεται. Τι θέλετε πια? Όταν λέγαμε να κλείσουμε τη διαπλοκή, δεν εννοούσαμε 3 μέρες. Πόσες? Δεν εννοούσαμε. Την κλείσαμε τόσο μπορούσαμε. Την κλείσαν οι άλλοι καθόλου? Όχι. Όχι. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε αυτό? Έκανε μια αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναβγήκαν όμως. Και ξυρισμένοι όλοι, φρεσκοξυρισμένοι. Τι είχε μέσα και σε. Θεωρητικώς θα βγαίνει σαν αβαγή. Ναι. Αλλά ήταν όλοι ξυρισμένοι. Ναι. Και ο Μπουρόπουλος που βγήκε πρώτος ήταν ξυρισμένος. Θα μου πεις και τελείωσε από την αρχή. Ξυριστήκαμε αγοράκια εκεί μέσα. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Ξέρουν όλοι, παλιοί και νέοι καναλάρχες, ότι η νοημότητα θα επιβληθεί. Γιατί τα ταβατζηλίκια τελειώσανε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Τελείωσε. Ο Κατρούγκαλος είναι ο ένας. Ο άλλος είναι ο Καλοχαιρέτας. Βρείτε τώρα εσείς ποιος από τους δύο είναι τι. Ξεμπερδεύουμε ένα τα θέματα. Αυτό είναι πολύ καλά. Δηλαδή. Κοίτα να δεις. Τελειώσαμε τα μνημόνια. Δεν είναι και λίγο. Όχι, δεν είναι. Τελειώσαμε τη διαπλοκή. Αντίο. Δεν είναι και λίγο. Να τελειώσουν και αυτά τα προαπαιτούμενα. Δημόσια τα προαπαιτούμενα έχουν μείνει μόνο. Όχι, αυτά έρχονται που θέλει να τα κλείσει τώρα το. Δημόσια έργα. Δώσαμε 10 χιλιόμετρα της Κορίνθου Πατρών. Δεν είναι και λίγο. Όχι, το εγγενίασε προχτές. Δηλαδή είναι κανένα τεταρτάκι με κίνηση σπάσιμο νεύρο. Έδωσε 10 χιλιόμετρα. Έδωσε. Αυτό λέω. Γλιτώσαμε 10 χιλιόμετρα. Λίγο είναι. Όχι. Τι θα ήθελες να δώσει 8. Ποια είπε την Κορίνθου Πατρών? Ναι, ένα κομμάτι. Εγγενίασε προχτές. 200 χιλιόμετρα ακόμα. Δεν έχει σημασία. Μα τι βιάζεσαι. Ναι. Οι άλλοι το είχαν δώσει. 10-10 θα το πάμε. Έτσι. Δεν το βγαίνουν τα χρόνια, να ξέρει. Μέτρο-μέτρο θα το πάει. Μέτρο-μέτρο. Θα πηγαίνει ο ίδιο να το πει. Αυτό ακριβώς. Ένα-ένα τα θέματα. Μου λέει εδώ ο Μιχάλης ο Σιριζέος από την Λιούπολη. Μου στέλνει μήνυμα. Τι να κάνει όλα τα παιδιά. Ναι. Σήμερα η εκπομπή έχει πραγματικό αριστερό επαναστατικό λόγο. Ηρωνεύεται. Είναι Σιριζέος άλλωστε. Με επιχειρήματα με άρωμα Μπογδάνου. Άμα πρόκειται, λέει, για το συνάφι. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Καταρχήν. Εμείς βλέπει Μπογδάνο. Καταρχήν βλέπει Μπογδάνο. Αυτή είναι η φίλη σου. Ναι, το ξέρω. Αυτή είναι η φίλη σου. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς εδώ σε εκπομπή δεν έχουμε πει για άλλους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια που υπάρχει ελληνοφρένεια. Αυτά απολογίζεις έχουν... κιόλας. Όχι, δεν απολογούμε. Α. Θυμίζω και δεν είναι το θέμα ο Μιχάλης, είναι γενικότερα. Γιατί αυτά τα λέμε ο Μιχάλης, τα λένε πολλοί. Δεν έχουμε πει για άλλους εργαζόμενους που έχουν απειληθεί με απόλυση ή που είναι σε δύσκολη κατάσταση ή που. Ποτέ, τίποτα. Η ελληνοφρένεια, απολύτως έτσι. Πρώτη φορά λέμε, συζητάμε για κάποιον. Είναι και άνθρωποι που ακούνε από σήμερα, δεν ακούνε μια ζωή σου. Ξανά στείλε μήνυμα. Είναι όμως, ναι, θα το δω. Είναι όμως η πρώτη φορά που ανθυρεί επιχείρηση που πάει καλά κινδυνεύει να κλείσει λόγω επιλογών παπά. Αυτό το λέει και ο Μπογδάνος. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι επίσης ο Μπογδάνος θα πει ότι τώρα είναι 1 και 29 και 15 δευτερόλεπτα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε κάτι που μπορεί να το λέει οποιοδήποτε και το λέει και η λογική πάνω απ' όλα. Τα συντρίμια σας μαζεύουμε, Μιχάλη. Αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί άπειρα προβλήματα και προσπαθούμε να τα φωτίσουμε και να τα μαζέψουμε. Τις επιλογές σας και τις ανασφάλειες και τις ενοχές σας. Αυτά προσπαθούμε να καλύψουμε με διάφορους τρόπους. Το παίζει με άξονα, μ' αρέσει. Ποιος είναι άξονα? Αυτό με τον ακροατή σου. Μιλάς με τον εμένα ακροατή. Ναι, αυτό δεν είναι ένας μόνο. Όχι, τώρα σε έναν μιλάς. Πες Μιχάλη. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Πώς να τον πω αυτό, λένε Μιχάλη. Πες αλλιώς, κάτι άλλο, Μικέ. Μικέ. Λοιπόν, ο Χαχόλος. Δεν το αλλάξει. Στέλνει μήνυμα. Εσύ δεν παίζει με άξονα. Ο Χαχόλος. Λοιπόν, και λέει. Όχι, το λέω στο Χαχόλ. Λοιπόν, στο κανάλι που εργάζομαι, δεν θέλει να φοβάμαι. Είπε και χειρότερο, στέλνει ο Μιχάλης. Όσοι ακούνε, διαπιστώνουν δεν υπάρχει καμία διαφορά από την εκπομπή Τράγκα. Εντάξει. Κάνε λίγο τράγκα. Τιμή, τιμή. Αυτό που κάνει, το κάνει ωραία. Πώς το λέει. Δεν το ξόδε μου. Δεν τα λέω. Να είτε, τα έχει κόψει. Τα έχει κόψει. Λέει κάτι καινούργια τώρα. Έχει λανσάρει κάτι εκεί. Ναι, δεν πολύ ακούω. Κάτι Αφρικανού. Κάτι Αφρικανού. Κάτι Ζουλού που του λένε εκεί, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Λοιπόν, ο Χαχόλος τώρα. Χαθήκαμε. Λοιπόν, μας αποσυντώνει. Το διαβάζει τα κειμένα του κινητού. Θα διαβάσω και εγώ τα κομμενάκια που μου στέλνει στο Twitter τα στήθια. Όταν ο Τράγκα έλεγε κάτι καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη δεν είχε θέματα. Φαντάζομαι τον άκουγε φανατικά κάθε πρωί. Σε ανύποπτους χρόνους. Σε ανύποπτους χρόνους. Για πες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χαχόλος στέλνει μήνυμα ο Χαχόλος χωρίς να θέλει να φωτογραφίσει που δουλεύει και λέει: στο κανάλι που εργάζομαι, πέρσι μας έκαναν 20% μείωση τους 4 τελευταίους μήνες του έτους. Για να εξοικονομήσουν καμιά 30 χιλιάρικα γιατί δεν έβγαιναν. 9 μήνες μετά βρήκαν 76 εκατομμύρια για άδεια. Αυτό είναι. Χωρίς να θέλει να φωτογραφίσει. Όχι, ναι, δεν φωτογραφίζει. Ναι. Αυτό πάνω κάτω έγινε. Ποιος έδωσε 76 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, από αυτούς που έχουν ο κανάλι. Αντένα, θα ένα. Πω εγώ. Ο Αντένα. Και έκανε και απολύσεις και μειώσεις ο Αντένα. Και έχει παγώσει και τις παραγωγές. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα έκανε. Τα γυρίσματα παγώσανε. Επειδή έκανε όλα αυτά, βρήκε ο κύριος Κυριακού τα εκατομμύρια. Αν τα βρήκε, γιατί από όλοι λένε δεν πρόκειται να τα δώσει, δεν έχει σημασία. Μέχρι στιγμής τα έχει βρει θεωρητικός. Και αν είχε όμως τους ρεμπεσκέδιους εργαζόμενους στην πλάτη του. Να λοιπόν πόσο εργαζόμενος είναι. Να πώς την πάτησε ο Κοντομινάς. Αυτό την πάτησε. Γιατί συνέχισε τις παραγωγές, δεν τις διέκοψε. Ναι. Και δεν πήρα μάτια τώρα. Κατάλαβε. Το στάρε πίσω. Καταλαβαίνω. Όχι, τώρα. Θα πω και τον Βαρδινογιάννη. Θα πω και τον Βαρδινογιάννη. Θα κλάψω άμα θες και για Βαρδινογιάννη. Για κλάψε λίγο. Λοιπόν. Ποιο έχει γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω ποιο έχει γενέθλια. Το Βαρδινογιάννη έχει κάτι σειρές έμαθα. Κάτι σειρές τι έχει πει. Τα voice αυτά. Δεν ξέρω. Να τα voice. Τα voice. Βλέπω τα trailer. Τα survivor. Και το survivor. Έτσι δεν βγήκαν τα λεφτά. Ξανοιχτήκαμε, κύριοι. Αυτά είναι θέματα, όντω. Πραγματικά. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Για το κουκουέ δεν λέτε. Είστε με την ευκαιρία. Ωραία, χωνό. Για το κουκουέ δεν λέτε. Οτιδήποτε λέμε, θα υπάρχει ένα που θα πει για το κουκουέ δεν λέτε. Την πούλησε τη συχνότητα στο offshore. Είδε πόσο μπροστά είναι οι κομμουνιστές. Τα είδε όλα. Η αλήθεια είναι ότι έκανε την πίσνα όταν έπρεπε. Ποιο είναι σοβαρό. Σωστό, αυτό, σωστό. Δεν έχω να πω τίποτα. Πριν τον Αλαφούζο. Πήρε τα φράγκα όταν έπρεπε. Πρώτο στην άδεια το κουκουέ. Η σειρά είναι κουκουέ, Αλαφούζο. Η πιο σοβαρή και έξυπνη και προνοητική σε αυτά τα θέματα. Διαβατήριο, καμία ελπίδα. Το νομίζω, ναι. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί. Η δυστυχία αυτού του τόπου. Πρόσεξε όμως όλη τη διατύπωση. Ναι, ναι, ναι. Η δυστυχία αυτού του τόπου είναι ότι το πιο σοβαρό κόμμα που έχει ναι. Το πιο είναι το κουκουέ. Α. Δυστυχώς για τον τόπο. Ναι. Θεωρητικώς θα πρέπει όλα τα κόμματα να είναι σοβαρά. Αναμένουμε να γίνει αυτό ευτυχία. Όχι. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν θα, ούτε ευτυχία θα γίνει ούτε άλλο. Αλλά Το πιο δεν σημαίνει ότι είναι, είναι το πιο σε σχέση με τα υπόλοιπα και σε σχέση με τη χώρα και σε σχέση με τις καταστάσεις και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Όλα τα άλλα είναι. Δεν κρίνω θέσεις εδώ. Δεν λέω ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις. Λέω την επικοινωνιακή, την εικόνα προς τα έξω κτλ. Ένα θα σου πω για να καταλάβεις τι είστε. Στη συχνότητα του κουκουέ, ναι. Διευθυντής είναι ο Φουρτιώτης. Αυτό σου λέω μόνο. Αυτό. Αυτή είστε. Αυτό άστο. Αυτή είστε. Αυτό ναι, αλλά δεν είναι το έχει το κουκουέ όμως. Το δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Ναι. Ας το κάτω και το κουκουέ να έχει το. Μα συγγνώμη. Το, πώς το λένε. Μα κάποτε. Όχι την Κανέλη, εντάξει. Με το ίδιο επιχείρημα, κάποτε την κυβέρνηση, ναι, ναι. Την ισχύ, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική, την είχε το κουκουέ. Και στην πορεία την έχει πάρει ο Καραμαλής, ο Πλαστήρας, ο Παπανδρέου, ο Παπανδρέου, ο Παπανδρέου, ο Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό. Κάποτε, ναι, ήταν αυτό. Δεν λέει κάτι. Και ο Τσίπρας κάπου ήταν στην ΚΝΕ. Φταίει ΚΝΕ. Θα μπορούσε το Survivor. Ναι, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε τότε. Θα μπορούσε το Survivor να είναι στο κανάλι του Κουκουέ. Να του ρίξει μέσα στο σπίτι του λαού. Άι, ζήστε. Όχι μόνο αυτό. Τι? Θα μπορούσε να ήταν. Να κάνει ένα λαϊκό Survivor. Ναι, ζήσε στην Ελλάδα. Ζήσε ρε κερατά. Ζήσε με 300 ευρώ. Με αυτά που ζει. Ναι, ζήσε με 300 ευρώ. Αυτά είναι αυτό είναι Survivor. Εγώ τι έλεγα αυτές τις ιδέες σου. Υπήρχε 902. Δεν μάθω. Θέλανε να τον πουλήσουν. Τα μαξιλάρια δεν βγάλαν τα λεφτά. Τέλος πάντων. Και άλλα μηνύματα, τι έγινε. Όχι, Αμοιράς. Λοιπόν, ο συνάδελφός μας και βουλευτής Αμοιράς. Ναι, συνάδελφός μας γιατί. Και δημοσιογράφος. Μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. Έκανε μια τοποθέτηση στη Βουλή. Και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Σε ποιο ταμείο είσαι, τι γράφει, τι ταυτότητα τη γράφει. Στο ανεργία, όσο με νούπο. Ποια ταυτότητα στο... μπαίνει τσάμπα στα θεάματα. Με καμία ταυτότητα. Δεν γράφει δημοσιογράφος. Πάμε πρόσωπο, καταρχήν. Δεν μπήκες με εξετάσεις στο τιμημένο σωματείο των ενώσεων συντακτών. Είχα άγχος, να πω την αλήθεια. Ήξερα τα σως. Με ποιον έδινες εσύ εξετάσεις μαζί. Με τη Βάση Αλόη, γιατί πού είναι ντροπή. Εγώ με την Κατρίτσα. Πριν από 15 χρόνια όμως αυτό, πάει αυτό. Πριν από 15 χρόνια, πάει αυτό. Τελειώσανε. Ναι. Έχουν μπει άλλωστε εκεί. Έχουν μπει και αν έχουν μπει. Η ΕΣΥΑ είναι λίγο σαν την ΚΝΕ, ότι έχουν περάσει πάρα πολύ από εκεί και κοίτα που έχουν καταντήσει. Αυτό. Και καταλήξει και όλα τα υπόλοιπα. Λίγα κατάντια νομίζω, τέλος πάντων. Δεν είναι ίδια. Ο Αμοιράς λοιπόν μιλάει στη Βουλή για τα θέματα των καναλιών. Και κοίτα να δεις πού το πήγε. Επειδή υπάρχει ένα πλαφόν σε αυτό το νόμο που λέει 400 εργαζόμενοι σε κάθε κανάλι, ποιος θα σκεφτότανε τη δυνατότητα του εργοδότη, νέου παλιού δεν έχει σημασία, με το, ίδιο, με το νέο καθεστώς θα είναι 400 εργαζόμενοι, να απολύει. Και ποιος θα υπερασπιζότανε χωρίς να το επιδιώκει, μπορεί και να το επεδίωκε, τις απολύσεις στα κανάλια. Λέτε για παράδειγμα, ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων σε ένα σταθμό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας είναι τα 400 άτομα. Εάν λοιπόν μετά από λίγες ημέρες, μετά την αδειοδότηση, μετά από μήνες, βγει ένα μηχάνημα τεχνολογικό που να οδηγεί το κανάλι στην απόφαση να το πάρει, διότι για παράδειγμα εκεί που θα έχει 30 μοντέρ θα του κάνει αυτή η μονταζιέρα μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά θα πρέπει να θυσιαστεί ένας μοντέρ. Τι θα κάνει η επιχείρηση, θα απολύσει αυτόν τον πλεονάζοντα εργαζόμενο. Εάν τον απολύσει, θα πάει στους 399 εργαζόμενους, οπότε θα χάσει την άδεια. Είδες αγωνία. Έτσι. Ποιος θα εκφράσει την αγωνία του νέου καναλάρχη, αφού έχει φτιάξει το κανάλι, αφού έχει προσλάβει 400, όταν θα έρθει το νέο μηχάνημα, παρεμπιπτόντως σε αυτή τη δουλειά έρχονται συνεχώς νέα μηχανήματα που πετάνε έξω ανθρώπους. Ακόμη και οι κάμερες κινούνται μόνοι τους στα στούντια. Δεν έχουν ανθρώπους από πίσω. Και τα κανάλια. Ποιος θα σκεφτεί. Τους στέλνουν με δικές τους κάμερες, δεν κινητά να τραβάνε. Ναι, ναι. Ποιος θα σκεφτεί. Στέλνουν το δημοσιογράφο μαζί με κάμερα. Ποιος θα σκεφτεί τον εργοδότη τον καινούριο. Που λόγω νέας τεχνολογίας θα πρέπει να απολύσει γιατί ήρθε η τεχνολογία, αλλά δεν θα μπορεί να απολύσει. Η δράμα εδώ τώρα, το δράμα στη Βουλή, γιατί θα πέσει κάτω από 400 και άρα μπορεί να χάσει την άδεια. Ένα λαϊκό κόμμα. Κανείς δεν τα έχει σκεφτεί αυτά. Ένα λαϊκό κόμμα τα σκέφτεται. Ένα λαϊκό κόμμα, αλλά είναι θέματα όμως αυτά και πρέπει να τα. Στο ποτάμι είναι αυτό. Ακόμη πήγαν η Νέα Δημοκρατία. Τι κάνανε αυτό. Στο ποτάμι είναι. Ακόμα, μωρέ. Τι σημασία έχει. Ξέρω εγώ, δεν θα γίνουν και τα αριστερά. Μπράβο. Δεν τι θα γίνει. Πάει το πάντα. Χώρισε η φόβ και ελπίζαμε τόσα πολλά. Με το Σταύρο. Δεν τα βρήκαν. Είναι θέματα αυτά. Τουλάχιστον λοιπόν, τα έχει βρει με τη Δημάρα. Αυτό μένουμε εμεί ησυχάζει. Δηλαδή, ξέρω ότι μια αριστερά υπάρχει. Μια... Φόφη. Με τη Δημάρα. Ποια Δημάρα, του Θεοχαρόπουλου. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και χτες στην Επιτροπή αυτή τη Βουλή που διερευνά τα πόθεν έσχες και τα μέσα ενημέρωση και το τι ρίχνει φως στις εφημερίδες, στα κανάλια. Πήγε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αυγής, ο κύριος Δημήτρης Στούμπος, ο οποίος για να καταλάβεις άμα κάποιοι είναι άξιοι και άμα φέρνουν βαρύ όνομα, πώς καταφέρνουν και παίρνουν διαφημίσεις. Σχετικά με τη διαφήμιση. Αν μπορείτε να ξέρω εγώ ότι η διαφήμιση, ας πούμε, σε όλο τον τύπο το 2015 ήταν 35 εκατομμύρια. Ποιο ήταν το ποσό της διαφήμισης στην Αυγή και τι ποσοστό είναι από αυτού πρώτον. Και δεύτερον, αν μπορείτε να μας πείτε, εγώ ξέρω παλιά, επειδή είμαι και εγώ μέτοχος της Αυγής και είμαι και από αλλιώς αναγνώστης, παλιά δεν είχε διαφήμιση η Αυγή. Οπότε άρχισε να διαφημίζεται, να υπάρχει διαφήμιση στην εφημερίδα της Αυγής. Ανεβάσαμε τη διαφήμιση. Χτυπώντας, ορίστε. Όχι, εντάξει, τελειώστε. Την πόρτα απευθείας, όχι μόνο τραπεζών, αλλά και μικρών καταστηματαρχών, μικρών επιχειρήσεων. Είχαμε τα παλιότερα χρόνια πριν 8-9 χρόνια γύρω στις 200 με 250 χιλιάδες διαφήμιση. Ανέβηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια και στις 500-600 χιλιάδες. Αν θυμάμαι καλά, το 2015 φτάσαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Είδες πως, αυτό είναι επιχειρηματική τώρα, παράδειγμα επιχειρηματικότητας, πως θα μας χτυπάς στην πόρτα του μικρού καταστηματάρχη μια εφημερίδα που πουλάει 1.500 1.300 είπαν 2.000, εγώ είμαι large. Άντε. 2.000 φύλλα έχει διαφήμιση ενός εκατομμυρίου το 2015 από 600.000 άλλες φορές. Χρονιές. Εντάξει. Να τα δει κάποιος, δηλαδή η κρίση γεννά ευκαιρίες. Ναι, όχι, όχι. Και χωρίς DVD. Ναι, αριστερή, χωρίς ρε, DVD. Κοίτα, ναι, χωρίς προσφορές. Χωρίς κουπόνια, χωρίς τίποτα. Ναι, μεν είναι αριστεροί, έχουν την ιδεολογία κατά της αγοράς, φαντάζομαι. Ναι. Κατά της Ευρώπης, του αδιφάγου κέρδους. Αριστεροί είναι άνθρωποι. Παρόλα αυτά όμως. Επενδύουν σε αυτό και έχουν κάνει μια ανθυρή επιχείρηση. Ναι, και μια αυτό θέλω να κρατήσουμε. Τώρα, άμα διαβάζει τη εφημερίδα, τι ζωή τραβάς. Να πάρει ναι, και διαφήμιση. Τόσο διαβάζουν. Ναι, δηλαδή, και από το τυράζ, πόσα βγαίνουν το τυράζ. Το ποιο? Το τυράζ. Τι βγαίνουνε. Πόσα βγαίνουν, πόσο πουλάει αυγή. Είπαμε χίλια. Πόσο κάνει. Δεν έχω αγοράσει αυγή. Ούτε εγώ. Που άμα ξεχινόντουσαν σαν οδηγητή στου δρόμου, εκεί να δει πώ θα ερχόντουσαν τα κέρδη. Λοιπόν. Και άλλη διαφήμιση θα ερχόταν. Και άλλη διαφήμιση, όντως. Αλλά δεν έχουν πρόγραμμα. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα με ένα συνάδελφό μας επίσης, τον θυμάσαι από τα παλιά, που είναι τώρα υπουργός. Ο Νίκος Οξυδάκης. Είναι υπουργός και έδωσε μια συνέντευξη. Για μια στιγμή νόμιζα έγινε ο Μπάμπης υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και λέω τα ύστερα του κόσμου. Ναι, δεν το αποκλείω. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Οικονομίας. Και οικονομικών. Εκεί στη θέση του Τσακαλώτου, τον Άρο Μπάμπης. Καλά, δεν διαφέρουν ιδεολογικά. Ο Άρης θα είναι δημοσιογράφος, ο Άρης θα γίνει υπουργός. Όχι. Ο Άρης θα μείνει εκεί που είναι. Εντάξει. Αλλά ο Μπάμπης άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός και σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς νεοφιλελεύθερη πολιτική εφαρμόζει ο Τσίπρας. Έλεγα κρυάδες τώρα πάνω που λέγαμε την αριστερή. Αμέσως να το γυρίσεις. Για την Αυγή. Α, για την Αυγή. Η κυβέρνηση είναι νεοφιλελεύθερη. Ναι, λοιπόν, για Κατρούγκαλο. Είπαμε και για Παπά. Είναι και κομμουνιστές. Εντάξει. Και τον Μπελογιάννη είναι από πίσω. Εφαρμόζουν αυτό που. Συμπίλημα πραγμάτων. Όχι, δεν είναι συμπίλημα. Ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει, εξορίες. Όμως εκεί αυτό που τους ενώνει είναι ότι εφαρμόζουν αποφάσεις και προτάσεις κατά του λαού. Πολύ απλά. Κόβει συντάξεις. Προσωρινά. Κόβει συντάξεις. Τι σημασία. Θα επανέλθουμε. Πότε θα επανέλθει. Όταν θα φύγει ο ζυγός στο μνημονίο και των Γερμανών. Α, είναι αστρολογικό θέμα. Δεν είναι. Ο ζυγός που έχει μπει στα μνημόνια. Στον Ερμή. Α, ωραία. Ο Νίκος Ξηδάκης λοιπόν, είναι παλιότερη συνέντευξη ενώ πριν 15-20 μέρες. Επειδή λείπαμε όμως, το κρατήσαμε να ακούσουμε το καλό. Μας συμπονά. Πολλά πράγματα αλλιώς τα εκτιμούσαμε το 2010, αλλιώς το 2012, αλλιώς το 2014 και αλλιώς το 2016. Και κουβέντες έγιναν υπερβολικές, ήταν άλλες οι εκτιμήσεις, αλλιώς εκτιμούσαμε ότι θα λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει παρά μόνο να συμπονέσει αυτό που συμβαίνει στους συμπολίτες μας και όχι τη συμπόνια τη λέω να υποφέρεις μαζί και να προσπαθείς διαρκώς να βρεις τρόπους ανακούφισης. Νόμιζα ναι. Θα τραγουδούσες. Το συμπονέει. Ναι. Α, όχι. Είδες, δεν νιώθετε καλύτερα που σας συμπονά ένας υπουργός. Μαζί, συμπονά μαζί μας. Ναι, άλλος ένας υπουργός. Άλλος δακρύζει, ένας συμπονά. Να, τι θες από έναν υπουργό. Άλλος κυβερνά. Εγώ δεν θέλω να λύνει θέματα, ούτε να παίρνει φιλολαϊκά μέτρα. Θέλω να παίρνει πολύ αρνητικά μέτρα. Έστω και αν δηλώνει ότι εξαναγκάζεται, αλλά τα παίρνει με τέτοια ευκολία. Όμως, ρε, αλλά να μας συμπονά. Να είναι δίπλα μας, να το καταλαβαίνει. Γιατί αυτό δεν το είχαν ένας άνθρωπος ανθρώπινος. Οι προηγούμενοι έπαιρναν τα ίδια και χειρότερα μέτρα, αλλά δεν συμπονούσαν. Κάτι εξαλήφθεια μόνο που δεν μπορούσε να κοιμηθούν τάχα μου ο Κυριάκος όταν θα απέλυε τους 15.000. Μην μιλήσουμε για τη λύση αν πέσει ο Τσίπρας. Τι, μην μιλήσουμε για τη λύση. Δεν είναι λύση. Όχι, αυτό. Αν είναι η άλλη. Δεν είναι λύση. Είναι άλλη, μα δηλαδή, δεν είναι λύση. Εκεί είναι. Δηλαδή, τα νεύρα που έχω με τον Τσίπρα δεν για αυτέ τι κουταμάρε όλε. Κάνει τον κούλι πρωθυπουργό. Είναι αυτό. Αν έχω νεύρα, είναι για το χειρότερο που έρχεται. Χειρότερο επί 10 επί δεν είναι ωραίο. Γιατί σου λέει ότι αφού άντεξε τον Τσίπρα αυτά, άρπατε τώρα. Η ποιότητα των πρωθυπουργών δεν είναι ωραίο πώ εξελίσσεται και πόσο ένα βγάζει τον άλλον. Ετούτοι εδώ τώρα βγάζουν τον κούλι πρωθυπουργό. Αβάντα τρελή. Μετά τον κούλι. Τι μετά τον Κούλι, ο Κούλης είναι. Ναι, ο Κούλης είναι, ο Κούλης είναι στάση. Το καζάνι. Αλλά μέχρι να πάμε στον Κούλι έχουμε τους Κούλους. Ναι. Μετά τον, με αυτό το, την ωραία δήλωση του κυρίου Ξηδάκη, συνέχισε σε αυτή τη συνέντευξη που είπε για τη συμπόνια. Αχα. Και άκου πώς περιγράφει τα λάθη ενδεχόμενα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή τι να ζητήσουμε τώρα από κάποιον να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανες λάθος. Έχει κάνει και ένα λάθος. Και λοιπόν, τι συνέβη. Ένα λάθος έχει γίνει κατά τη γνώμη του κ. Ξηδάκη. Πολλά έχουν γίνει. Όχι, δεν ζητάει κανείς. Αλίμονο. Τώρα... Τι είναι λαός σοβαρός που θα ζητήσει απολογισμό γιατί έκανες λάθος και έκλεισε το μαγαζί μου. Έχω μείνει άνεργος, πληρώνω φόρους, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Έχουμε και ό,τι έχουμε από συνολικότερη κατήφια. Όχι, κανείς δεν ζητάει. Και τώρα στα μισά θα κάνουμε την αποτίμηση. Όχι, εδώ δεν τίθεται καν θέμα. Για να λέει ένα λάθος και. Ναι. Είναι ένα μόνο το λάθος. Είναι και παραπάνω. Είναι μερικά παραπάνω. Εντάξει. Και. Bad luck. Και. Τι να κάνουμε. Εδώ έχει ένα δίκιο. Ότι συμβαίνουν αυτά. Όταν μας ψηφίζατε, δεν ξέρατε, δεν βλέπατε ότι μόνο λάθη θα γίνονται και δεν πρόκειται να έρθει κάτι καλό. Ξαναγυρίζει εντάξει, πάλι στον ναι, κόσμο όλο αυτό. Και είναι το γνωστό αδιέξοδο. Γιατί ο κόσμος είχε πιστέψει. Για το πώς πιστεύει ο κόσμος. Πόσο εύκολο είναι να πιστέψει ο κόσμος. Πόσο θέλει να πιστεύει. Και η συζήτηση αυτή είναι ένα ωραίο κύκλο. Όχι να έρθουν οι δεξί, να σας δω. Ε, πάλι θα συνεργαστείτε. Ήταν η δεξί μέχρι πριν ένα χρόνο. Χαζό. Πιτσοτάκης είναι στην νέα αρχηγία. Τόσο χαζό που δεν είναι. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Όχι, αυτό νομίζω. Δεν παίζει σαν επιχείρημα. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Η τελευταία τέτοια για συνεργασία ήταν το 2012 που δεν συνεργάστηκε το ΚΚΕ με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εκεί τελειώσαμε με τη συνεργασία. Εκεί τέλειωσε και το ΚΚΕ. Έχει. Sorry κιόλας. Διάλεξε πορεία, μοναχική πορεία. Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Εκεί έχει απαντηθεί, νομίζω, στην πορεία. Απαντήθηκε αυτό σε όλους αυτούς που λέγανε γιατί δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση να ελέγχετε το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να κρατάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παιδονόμος, ένα ακόμα παιδονόμος που θα κρατάει τον άλλο να μην κάνει το λάθος. Εκεί νομίζω έχει απαντηθεί αυτό σε όλους αυτούς που ήταν και πάρα πολύ. Έχασε τη μισή εκλογική του δύναμη τότε. Από 8 πήγε στο 4, το θυμόμαστε. Αυτά πληρώνει. Sorry, να σε πρόσεχε. Δεν πληρώνει αυτά, πληρώνει κι άλλα. Α, πληρώνει κι άλλα. Ναι, γενικότερα υπάρχει μια πληρωμή της ιστορίας για τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει. Α, εδώ βλέπω Μιχαλολιάκος βγήκε στα παραπολιτικά. Ναι. Κάνει δουλειά, Μαρινάκη. Ναι. Οι ένοπλες δυνάμεις να. Δεν μπορεί να βγει σε σταθμούς. Γιατί απαγορεύεται. Όχι, μπορεί. Πώς, ναι. Απλά παρατηρώ σε ποιους σταθμούς βγαίνει. Δεν έχει ενδιαφέρον να πει την άποψή του. Οι ένοπλες δυνάμεις λέει να αναλάβουν τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού. Οι ένοπλες δυνάμεις. Του λαθρομεταναστευτικού. Ναι, να αναλάβουν. Όχι άοπλες. Ποιος Καμένος, Μιχαλιάκος. Α, ο Καμένος ναι, ναι, ο Καμένος αναλάβει. Ναι, ναι, ναι. Όχι άοπλες ή ένοπλες. Για άμα γίνει καμία στραβή να του ρίξει και μία. Εννοείται. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Το δεύτερο πακετάκι. Εκεί ακούστηκε. Εκεί και αυτά ακούγονται. Δεν είναι μόνο ότι τα λέει ο Μιχαλιάκος. Γενικότερα είναι από τις απόψεις. Που τα λέει και που παίρνει βήμα και όλα αυτά. Που ακούγονται. Υπάρχει βήμα. Δεν είναι το, να σου πω κάτι. Επειδή είναι ένα τεράστιο θέμα μέσα ενημέρωση και Χρυσή Αυγή. Το χειρότερο είναι ότι οι απόψεις Χρυσής Αυγής, τέτοιου τύπου απόψεις, υπάρχουν σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι στους 500.000 που την ψήφισαν, σε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Το αν θα προβληθεί, δεν θα προβληθεί από ένα μέσο, ναι, θα το κρίνουμε, κατά δικαστέο ή μη, εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απόψεις στους ευρωπαϊκούς λαούς, για να στο πάω και πιο μακριά, κυριαρχούν και εδώ στην Ελλάδα επίσης κυριαρχούν. Όχι κυριαρχούν, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένες. Αυτό είναι το ανησυχητικό και όλα τα άλλα ίσως να μπορούμε να τα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, άστα, αυτά πάμε στις διαφημίσεις για να μας πεις μετά πότε γίνεται, τι εκδήλωση έχει σήμερα στην Ηλιούπολη. Γιατί ρωτάει ο κόσμος. Διάβαστο, αν υπάρχει και πότε είναι η γιορτή Γίδας, ρωτάνε. Γιορτή Γίδας, ναι. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους τύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με φουκλίσκι στο σφαγείο. Κυριάκο μου, ρεβέντη μου. Λείπουν το βράδυ την ταράτσα τον Αντρέα. Μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρό. Κυριάκο! Πίσω από το τύπο το φτάκι εσύ, το φτάκι εγώ. Ναι, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται? Για βάλε κοντά το ακουστικό. Να νινά. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Γιατί γελάτε? Γιατί έτσι γελάτε. Είμαστε ελεύθεροι εμείς, επειδή κάποιοι θυσιάστηκαν στο παρελθόν, Αποστόλη. Και λαός χωρίς μνήμη είναι αυτό. Με τα πάμπερς έδινε τον αγώνα του. Με τα πάμπερς. Όχι, τα πάμπερς είναι πολύ κοντά. Με τον πιπερό στο στόμα έκανε αντίσταση. Αυτό. Εσύ τι έκανες με τον πιπερό στο στόμα? Ευανακροτήδες τις λέγανε. Τι έκανε? Όχι, αυτό το έκανε ο άλλος. Α, άλλος το έκανε. Να κάνουμε ένα μάζεμα όλων των ανταρτών όλοι, πρωθυπουργών, ναι. Γιατί έχουμε. Και πρόεδρο Δημοκρατίας είχαμε αντάρτη. Από 15 χρονών αντάρτης. Δεν ντρέπουστε. Πολεμούσα. Πρέπει να ντρέπονται. Πολεμούσα τους Γερμανούς να πούμε. Να πούμε. Είχε πει ο Παπούλιας τότε. Ο Πάκης έχει κανένα αντάρτικο. Δεν θα έχει. Πώς άσπρες το μαλλί βαμβάκι. Ναι, νομίζω ναι. Και το συμβασιούχος έβαλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο δημόσιο. Και τώρα μιλάει για τη δικαιοσύνη. Είναι ένα αντάρτικο από μόνο του. Όλη η νέα γαλάζια γενιά με τον Πάκη μπήκε. Ναι. Να τα πούμε και αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται. Ναι, ναι. Να ακουστούν. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας νομίζω. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν νοσεί περισσότερο αυτό ή η χώρα. Είναι λίγο ταυτόσιμο. Ναι. Λοιπόν, έχω μηνυματάκι. Ναι, ναι. Αν το ΚΚΕ έμπαινε στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε που ο Τσίπρας έλεγε περί ρήξης κουλουπού και αποχωρούσε στη Μεγάλη Κολοτούμπα, το ποσοστό του θα είχε περάσει το 10%. Συγγνώμη, ξέχασα. Το ΚΚΕ όταν περνάει το 10% διασπάται. Λέει ο φίλος Νίκος Τσιμιδάκης. Α, μάλιστα. Αχα. Δηλαδή. Α, πάντα, εδώ σε θέλω. Δηλαδή να είχε μπει στην κυβέρνηση και να αποχωρούσε, να μπει δηλαδή κάποιος κάπου και να αποχωρήσει. Δεν φαινόταν ότι από πριν θα έκανε την Κολοτούμπα. Όχι ο Τσίπρας. Για να αποχωρήσει. Δηλαδή όταν θα πιστεύαμε ότι ο Τσίπρας θα έκανε. Πίστευε κανείς ότι ο Τσίπρας πήγε να κάνει ρήξη. Να το, δεν απαντάει. Και άμα κανείς δεν το πίστευε. Άμα ήταν τόση αφέλεια στον κόσμο, μην πω και τίποτα άλλη πιο λέξη πιο βαριά, γιατί αυτή είναι η λέξη που περιγράφει, δεν σημαίνει ότι την έχουν όλοι αυτή την αφέλεια. Θα δικαιολογούσαμε ότι πάει ο άλλος για αντίσταση και πάμε μαζί του και α, τώρα δεν θα κάνει αντίσταση, άρα πάμε να φύγουμε. Από πριν φαινόταν ότι δεν θα κάνει αντίσταση. Δεν πρόκειται να κάνει ρήξη, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Θα κάνει ό,τι ακριβώς του πει η Μέρκελ. Δεν θέλει μυαλό να το δει κάποιος. Άμα δεν το βλέπει ο φίλος ακροατής, επίσης δεν νοιάζεται κανείς για ποσοστά. Από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν κινούνται όλα τα κόμματα με βάση το τι ποσοστό θα πάρω με την τάδε κίνηση και τη στρατηγική και την τακτική. Αν τον ένοιαζε, θα είχε κρατήσει το 8%. Έδειξε η ζωή ότι δεν τον ένιαξε. Επίσης, πότε πήρε 10% του ΚΚΕ? Πολύ παλιά. Καλά. Πολύ παλιά. Το θυμόμαστε τα τελευταία 25 χρόνια. 90, εκεί τα 90. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό δεν έχουμε τώρα, το Τσίπρας, αυτό δεν έχουμε φορδωμένο. Συναντήθηκε με τις Ολυμπιονίκες και μίλησε. Ο Χρήστος είναι αρχηγός της ομάδας του Πόλου. Α, παρακολούθησα δύο-τρεις αγώνες σας. Πώς ήταν? Εντάξει, έτυχε να παρακολουθήσω αυτούς που χάσαμε. Γουρλής. Και γουρλής. Τον λες και γουρλή, παρόλα αυτά. Να πει τώρα αυτό. Όλους παρακολουθήσαμε. Όλοι κατέμιδες είμαστε. Όχι. Ο ίδιος λέει. Παρακολούθησε αυτούς. Ο Πρωθυπουργός έχει μια άλλη βαρύτητα. Ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις έχουμε και άλλες, πάνε να τις βάλουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το σταθμό. Καινούριο και το παλιό, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει. Άμα είναι καλό, γιατί να αλλάξει. Ναι, σωστό και αυτό. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια, η πρώτη Πέμπτη τη σεζόν. Δεν τα είπαμε όλα αυτά. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Αφίλητη πήγε. Ξελιάσαμε την εκπομπή αφίλητη. Ναι. Επειδή ρωτάτε, θα ξεκινήσουμε και τηλεόραση. 3 Οκτώβρη. 3 Οκτώβρη. Στον Άλφα. Τα προγραμματισμένα. Κανονικά, με πάθος, συνεχίζουμε, προετοιμαζόμαστε, με ζήλο. Υπάρχει ένας γενικός προβληματισμός, όπως σε όλους τους εργαζόμενους αυτού του κλάδου, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αν πάθουν κάτι οι δύο κανάλια, αυτό δεν σημαίνει τα άλλα είναι καλά. Γιατί αν ξαφνικά γεμίσει η αγορά με 2.000 ανέργους, οι τιμές και των άλλων πέφτουν. Οπότε δεν χαίρεται κάποιο κανάλι. Και πριν 2 χρόνια, κανείς δεν θα πίστευε ότι το Μέγκα θα ήταν στα αζήτητα. Και τώρα κάποιος που είναι ισχυρός, σαν κανάλι λέω, δεν ξέρεις ποτέ τι ξημερώνει αύριο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια δουλειά με μεγάλη ανασφάλεια. Στα χρόνια της κρίσης έχει αποδειχθεί. 3-4 χιλιάδες άνεργοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί και οικογένειες και άλλοι τόσοι υποψήφοι άνεργοι με όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνει η κυβέρνηση. Καταρχήν και οι επιχειρηματίες κατά δεύτερον. Οπότε σύμφωνα με τα προγραμματισμένα, 3 Οκτώβρη είναι να ξεκινήσουμε. Ο Μπαλούρδος και όλοι οι υπόλοιποι. Παρέα. Βλέπω εδώ ένα σύντομο, θα πω για το Λαφαζάνι, ναι. Ένα μήνυμα. Άσχετο αυτό που λένε, αλλά είδα τον Λαφαζάνι στην κηδεία του Βέλιου. Ναι. Ο οποίος, ή κωμωδία ίδια, μίλησε στην κάμερα. Ναι. Σε πρώτο πρόσωπο στον Εκλιπόντα. Τι έλεγε? Κάτι. Αλέξανδρε, τέτοια, σου λέω. Και έχει ένα προσωπικό τρόπο να. Στην κάμερα. Πολύ προσωπικό. Ναι. Πολύ προσωπικό. Η φεδρότητα του Λαφαζάνι δεν έχει όρια. Έλεος και εσύ. Ναι. Μη δεις αριστερό, δεύτερο. Ναι, ναι. Μη δει κάμερα, μη δει τέτοιο κηδεία με κάμερα. Τελειώνουμε αυτό το διχασμό. Τελειώνουμε. Μαγκαζίνο σε λίγο. Γεια σας.